دلنگیزان. به نام خدا. سلام، امروز نیز در برنامه دلنگیزان شاخ گل زیبایی را از بوستان با تراوت شعر و موسیقی سنتی کشورمان به شما شنوندگان گرامی و دوستان صاحب دل تقدیم می‌کنیم. در این برنامه عبدالوهاب شهیدی ابیاتی از سعدی و تصنیفی از اسماعیل مهرتاش را با همراهی هنرمندان فرامرز پایبر، جلیل شهناز، علی اصغر بهاری، حسن ناهید و محمد اسماعیلی می‌خواند. امید که این اثر دلنگیز به سمع شما عزیزان خوش آید. به هوش بودم از زن اول که دل به کس نسپارم دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماندم نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مرد و حکایت از به گوشم یا هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. مگر تو روی بپوشی، مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دید از تو بپوشم. من رمید دلان به که در سما نایم، که گر به پای در آیم به در برن به دوشم. مرا به هیچ بداری و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به آدمی نفروشم. که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. امان یا thank you. من رمید دلان به که در سماع نیایم، که گر به پای در آیم به در برند به دوشم. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن، سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم. بخون با من، بخون با من ای سر زمین افسانه، بخون بمان با من، بمان با من ای دل دائم دیوانه بمان. نالان کرده غفت بخوان ای دیوانه، بخوان مرا ویران کرده هوس، بمان با ویرانه بمان. در یوم بودم برنامه امروز دلنگیزان که با صدای عبدالوهاب شهیدی و به اهتمام فرامرز پایور در مایه بیات ترک تقدیم شد. تا مجال دیگر، خدا نگهدار.